Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain amma ba'd. Bugün 15 Mayıs Cuma 2009. Umdetül Fıkıh derslerimizin 6. dersi tevfik Allah'tan. Sular kısmına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sular kısmı hala bitmedi. Kitapta sular kısmındayız. Biliyorsun fıkıh geniş olduğu için. Sular... Sularımızın ömrümüz bitecek, sular etmeyecek değil mi? Ama biz baştan ne dedik Allah'ım dursun. Yani bir insan kendi işte kendini idare edecek kadar fıkhi mevzular öğrenmesi basit. Ne manada basit? Alır bir kitap okur. O yüzden yani böyle hemen hızlıca gidip her mevzu hiç işlemenin gereği yok. Biz inşallah fıkhi yani, niyetimizi başladık yavaş yavaş. Hemen hemen böyle... Önemli bütün mevzuları böyle tek tek işleyeceğiz ve hilafa gireceğiz. Biz başta anlattık zaten nasıl işleyeceğimizi. O yüzden istersen 5 sene olsun sular kısmı yine okuyacağız, sorun değil. Ama ki az da kaldı, çok da fazla kalmadı sular kısmının bitmesine. Sonra necasetler kısmı gelecek vesaire, tamam mı? İnşallah kaplar kısmı gelecek. İnşallah. Öyle bir şeyler yani. İnşallah. Kaplar kısmından sonra işte tuvalet adabı, ondan sonra tuvalet adabından sonra işte ne bileyim abdest... Efendim. Abdestten sonra gusül, gusülden sonra hayız, hayızdan sonra nifas, teyemmüm, sonra evet. Namaz kısmı vesaire, evet. Tamam mı? Yani şu an taharet kısmındayız. Ne? Taharetin içinde ne? Sular kısmındayız, tamam mı? Şimdi bir sürü örnekler verdik, sular kısmını anlattık, neler, ne zaman pis ulaşıyor. Bugünkü konumuz inşallah. Hadesi kaldırmada kullanılan suyun hükmü. Hemen meseleyi tasavvur edilmesi babından anlatalım ne demek bu. Şimdi düşün ki bir tane Müslüman abdest alıyor ve abdest alırken azalarından o sular damlıyor. Tamam mı? Evet. Azalarından dökülen su, yani abdest alıyor. Abdest aldığı azalarından o damlayan, dökülen sular bir yerde birikiyor. O suyun hükmü temiz midir, pis midir? Onunla abdest alınır mı, alınmaz mı? Necaset temizlenir mi, temizlenmez mi? O suyun hükmü nedir? Evet. Mesele tasavvur edildi inşallah. Normal çeşmeden abdest alıyorsun veya bir kaptan abdest alıyorsun. Abdest alınca elini yüzünü yıkıyorsun. Yüzünü elini yıkarken sular dökülmüyor mu yüzünden, elinden vesaire? Dökülürken o dökülen suyun hükmü ne? Temiz midir, pis midir? Onunla tekrar abdest alınır mı? Ha şimdi şöyle tasavvur edilmesi zor, o ayrı bir bab. Yani zaten su damla damla her yere sıçrıyor. Nerede toplanacak o? Ondan bahsetmiyoruz. Orası doğru ama varsayalım ki toplandı. Çünkü biz hükmünü söylüyoruz. İlla mesele vuku bulmuş bulmamış o önemli değil. O su temiz mi değil mi? Anlatabiliyor muyum? O su temiz mi değil mi? Aksi halde illa toplanmasına gerek yok. Çünkü diyelim ki o su damladı, birisine geldi. Birisinin elbisesine şimdi, yüzünden, ellerinden. O adamın elbisesini pis mi sayacak, temiz mi sayacak? Yine bak ne? Hilafın semeresi var yani. Tamam. O yüzden anlatacağız. O zaman diyoruz ki bu mevzu ne? Hadesi kendisiyle kaldırdığım bir su. Ama dikkat edelim Erhan abi. Bak çok önemli. Abdest aldığın sudan kasıt hangi abdest? Hadesi kaldırdığın abdest. Yani diyelim ki sende hades yok, abdesti yeniliyorsun. Bir hades yok sende. Evet. Abdestlisin ama diyelim ki abdesti tazeliyorsun. Evet. O suyu saymıyoruz. Onu ayrı bir tartışacağız. Onu da ayrı tartışmışlar. Evet. Sen şimdi abdestlisin veya cünüpsün fark etmez. Abdestlisin, cünüpsün. Abdestlisin, tutuyorsun o abdestini kaldırmak için. Yani hades, abdestlilik haline ne denir? Hades. Hades. Cünüp haline ne denir? Yine hades. Hades. İşte bu hadesleri kaldırırken ki kullandığın su. Tamam. Ama diyelim ki sen... Abdestin var. Tamam mı? Yine abdest almak istiyorsun. Bir hades ortadan kalkıyor mu o zaman? Kalkmıyor. Zaten hades yok sende. O suyu saymıyoruz. Onu ayrı bir tartışacağız. İkisini ayırmış çünkü halinde. O zaman mevzuyu başa döndürüyoruz tasavvur edilmesi babından. Senin abdestin yok. Abdestin yok. Abdestlisin ve abdest alacaksın. Abdest alırken su kullanıyorsun ve o su azana isabet eden o su. Aldığın o su. Tamam. Üzerlerinden ne oluyor? Damlıyor gidiyor. İşte bu sunun hükmü ne? Tamam. Ama şuna da özellikle dikkat çektirelim Erhan abi. Şu konumuzun dışındadır. Şu konumuzun dışında. Bir tane kap var. Kabın içinde su var. Sen o sudan abdest alacaksın. Şimdi elini batırdın ya o suyu abdest almak için. Evet. O elini batırdığın su kullanılmış su yerine geçmiyor bak. Onu ayırıyoruz. O konumuzun dışında. Kullanılmış su ne? Elini batırdın, aldın. Abdest mahalline sürdün işte el, yüz vesaire yıkama. İşte oradan düşen sular. Yoksa elini batırdığın için hani işte nasıl olsa elin o kaba girdi, o zaman o kaptaki su kullanılmış hükmüne girdi, o değil. Çünkü o kaptaki su daha abdest almadın o suyla. Evet. o eline avucunu aldın ya, onunla daha abdest alacaksın sen. Yoksa o kap kullanılmış hükmüne girmiyor. Elinin girmesi ayrı, onu abdest mahalline alıp sürüp abdest alman ayrı, tamam mı? O yüzden bir kap var, içinde su var, elini batırdın abdest almak için, o kabı saymıyoruz. O eline aldığın su var ya, işte o suyu kullandın ve oradan damlalar geldi, ondan bahsediyoruz. Burayı açıklayalım, tamam mı? Tamam. Bunun hükmü ne? Alimler her zamanki gibi ne yapmışlar? Her zamanki gibi derken, çok ittifak ettiği konular var ama bizim yine ehl-i sünnet alimlerimiz ne yapmışlar? Bu konuda ihtilaf etmişler. Bazı alimler ne diyor? Bu su pis. Tamam mı? Bu su pis. Yani ne demek? Sen abdest aldın ve azalarından su damladı. O damlayan sular bir yerde birikirse ve sen onunla abdest alamazsın, elbiseni temizleyemezsin, o suyla hiçbir şey yapamazsın. O su pis hükmündedir. Tamam mı? İşte bunu kim söylüyor? Bu Ebu Hanife'den bir rivayet olarak zikrediliyor. Bunu mesela İbn Abidin zikreder. Tamam mı? İbn Abidin zikreder. Hanife mezhebinin. Sonra Ebu Yusuf'un, Hanife hesabının, Ebu Yusuf'un da görüşü budur. Muvaffakat etmiştir necistir, yani Ebu Hanife. Necistir. Tamam, bu öyle bazılarına öyle demiş. Bazıları da demiştir ki su tahurdur, yani temizdir ve temizleyicidir. Suyu biz üçe ayırdık değil mi? Evet. Bir temiz olup temizlemeyen su. Evet. Temiz olup temizleyen su, bir de pis su. Tahur. Pis suyu örnek ver Aran abi. Pis su mu? Heh. İçine idrar karışmış, idrar rengini, tadını, kokusunu veya evet. Değiştirmiş. Evet. Yok, lahm suyu deme. Yani lahm suyu üzerine belki temiz bir şey karışmış. Yani deme. Evet. Şimdi lahm suyu tamam pis şey karışır da lahm suyu şer'i bir ıslah olarak gelmez. Evet. Tamam, pis suyu örnek verdiğimiz dediğimiz zaman nasıl örnek vereceğiz? Tadını diyeceğiz ki içine şeriatın kabul ettiği pis bir şey karışmış ve bu karışan pis şey tadını o suyun tadını, kokusunu veya rengini. Ya tadını ya kokusunu ya da rengini. Bu üç vasfından bir tanesini değiştirmiş. Pis su bu. Temiz suyu örnek ver. Allah'ın yarattığı, indirdiği su. He. Yok. Temiz olup temizleyen suyu örnek ver, tamam. Temiz olup temizleyen su. İşte bu asıl üzerine yaratılmış su. Çeşmeden su, bakkalda satılan sular. Evet. Tamam, deniz suyu, gökten inen su vesaire. Bunlar temiz olup temizleyen su. Bir de buna da ne suyu dedik? Bunun da ismi neydi? Tahur. Tahur. O zaman bir necis su. Pis su. Necis, pis. Evet. Yani içine pis bir şey karışmış. Evet. Üç vasfından birini değiştirmiş. İki, tahur su. Tahur. Tahur neydi? Temiz olup temizleyen su. Bu da işte yağmur suyu, deniz suyu, işte çeşme suyu vesaire. Üçüncü kısımda ne? Tahir. Bak, tahur değil, tahir. Tahir de ne? Temiz olup temizlemeyen su. Su temiz ama temizlemiyor. Yani ne gibi? Diyelim ki bir tane su var. İçine boya attın, mürekkep attın veya çay attın. Bu çay ne yaptı? Temiz mi bu çay? Temiz. Suyu pisletir mi? Pisletmez. Çay temiz çünkü. Ama su olmaktan çıkardığı için suyu, çaylı su olduğu için artık nefsen temizdir ama temizleyen değil. Yani onunla abdest alamazsın. Çay suyuyla, mürekkep suyuyla, boya suyuyla, limonlu suyuyla, limonatayla vesaire bunlarla ne yapmazsın? Meyve suyuyla bunlarla ne yapmazsın? Ice tea bunlarla ne yapmazsın? Abdest alamazsın. Mesela tamam mı? O zaman birinci kısım dedi ki abdest için kullanılan, hadesi ortadan kaldırmak için kullanılan su pistir. Bu Hanefilerin görüşü. Ve bazı ashabının görüşü. İkincisi de demiştir ki bu su tahurdur. Yani temizdir, temizleyicidir ama mekruhtur. Yani her ne kadar temiz olup temizleyici de olsa mekruhtur demişler. Ama bu mekruhtur diyenler abdest almada mekruhtur demişler. Dikkat et. Tekrar onunla abdest alamazsın. Taharetlenemezsin ama necaseti kaldırabilirsin demişler. O zaman ikinci görüş biraz karışık gibi gelebilir. Toparlayayım. İkinci görüş diyorlar ki su tahurdur. Yani temizdir, temizleyicidir ama mekruhtur. Ama yani kullanılması mekruhtur. Ama bu kullanılması neyde mekruhtur? Yine kendisi gibi abdest alınmada mekruhtur. Yani ikinci kez, yani başkasının gelip onunla abdest almasında mekruhtur. Taharet için mekruhtur. Yoksa necaseti ortadan kaldırmak için mekruh değildir. Kaldırabilirsin demiştim. Tamam. Bu da Malikilerin görüşü. Malikiler diyor böyle. Tamam. Bir de bazı alimler diyor ki bu hayır diyorlar. Bu pis değildir. Temiz olup temizleyen de değildir. Yani tahur da değildir. Neydir demişler? Tahirdir demişler. Yani bu su temizdir ama temizleyici değildir. Yani tahirdir, mutahhir değildir. Temizdir, temizleyen, temizleyici değildir demişler. Bunu da işte Ebu Hanife'nin meşhur görüşüdür bu. O zaman ne diyoruz? Burada demek ki iki görüş var burada Ebu Hanife'nin. İki görüş olarak naklediliyor ondan. Hanifilerin. Anladın? Mesela bunu El-Mebsut kitapları vardır. Hanifilerin dehşet bir kitap. İmam kitaptır Hanifilerde. Baskılarına göre değişir. Bazı baskılarda 20 cilt, 30 cilt. Anladın mı? Çevrildi. Mesela Türkçe'ye de çevrildi biliyor musun? 40 cilt halinde falan yeni. Peki insanların haberi yok, şu an meşhur olmaz. 40 cilt halinde falan çevirdi Allah'a. Şu an Türkçe yeni. 40 cilt miydi, 30 cilt miydi, öyle bir şey. Evet, üçüncü tavsiye ederim kitabı inşallah. Ebu Hanife'den meşhur rivayettir. Bu da Mefsut'ta zikreder, tamam. Sonra Şafii mezhebin görüşü de bu. Bizim mezhebimizin görüşü de bu. Hanbeli mezhebinin görüşü de bu hatta. Hatta Hanifilerden Muhammed İbnül Hasan var. Onun görüşü de bu. Yani Hanifiler bazı eshabı da bu görüştü. Tamam. Bunların delillerini hepsi kendilerine göre istidlal etmişler. Şimdi pis diyenlerin delili ne önce? Pis diyen kimdi? Hanifilerin bir görüşü ve Hanife eshabından kim demiştim? Ebu Yusuf'tu değil mi? Ebu Yusuf'un görüşü. Bunlar diyorlar ki pis. Neyi delil getiriyorlar? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bir tane hadis getiriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "La yabul ahadukum fil ma'id daim ve yagtasilu fihi min el cenabe." Ebu Davud'da bir hadis var. Ebu Hureyre'den geliyor hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Sizden birisi durgun suya işemesin." Yani idrarını yapmasın. Tamam? "Sizden birisi durgun suya işemesin, idrarını yapmasın. Ve la yagtasil fihi min el cenabe." Ve onda da pardon, subhanallah. Diyor ki şimdi la yabul ahadukum fil ma'id daim. Sizden birisi durgun bir suda ne yapmasın? Yıkanmasın. Tamam? Ve la yagtasil fihi min el cenabe. Ve durgun suda da cünüplükten ne yapmasın? Temizlenmesin. Şimdi işediğin durgun sudan bahsetmiyoruz. Bak. Anladın mı? Evet. Şimdi hadiste iki kısım var. Hadiste diyor ki sizden birisi durgun suya işemesin. Yani burada diyelim ki bir su birikintisi var. Havuz olsun veya ne bileyim böyle işte bir küçük bir kuyu olsun vesaire. Durgun su var orada. Akarsu değil yani. O suya ne yapmasın diye hadiste işemesin. Bu ayrı bir bab. Bir de diyor ki sizden herhangi birisi herhangi bir durgun suda da gusletmesin. Mesela bir havuz var. Havuzun içine girip de gusletmesin. Veya küçük bir kuyucuk var. Veya bir çukur var. İçinde su birikmiş temiz. Girip onun içinde yıkanmasın. Hadiste bu. Ney bu? Hadis Ebu Davud'da. Şimdi peki istidlal yönü neresi bunun? Şimdi nerede hadiste? Hani hadisin neresinde kullanılan su, yani hadis için kullanılan suyun pis olduğuna dair istidlal nerede? Zahiren baktığında var mı? Mesela bir düşün yani hadisin lafzından ne çıkarabilirsin? Şimdi bunlar diyorlar ki bu hadise. Şimdi biz ne dedik? Bu birinci görüş ne diyor? Bir insan gusül, bir suyla gusül ederse veya abdest alırsa o guslettiği su, bedeninden düşen o sular veya abdest alırken o abdest azalarından düşen o su pistir diyorlar. Tamam. Ve bu hadisi delil getiriyorlar. Hadiste diyor ki sizden birisi durgun suya işemesin. Konumuz işemekle alakalı değil. Hadisin bu kısmını geç. Bir de hadisin ikinci yarısında diyor ki sizden birisi de durgun bir suda ne yapmasın? Gusletmesin. Cünüplükten gusletmesin. Dikkat et, cünüplükten gusletmesin. Peki bu bu hadisin neresinde var suyun pislendiğine dair? Tamam, hadiste diyor durgun suda gusletmesin ama pis olduğu nerede çıkıyor? Yani durgun suda gusletmesin, nehyetmesi niye pis olmasını gerektirsin ki? Nereden çıkıyor bu hüküm? Bak şuradan çıkarıyorlar. Diyorlar ki hadis iki kısım. Hadiste iki önemli noktadan bahsediyor. Birincisi durgun suya işenmemesi. İkincisi durgun suda gusledilmemesi. Peki durgun suda işenmemesi nehyolunuyor mu? Nehyolunuyor. Durgun su işenmemesi nehyolunuyor mu? Olunuyor. Diyorlar ki burada durgun suda yıkanma nehyi neyle gelmiştir? İşeme nehyinin yanında zikredilmiştir diyor. Bak şimdi. İşemeden nehyolunuyor mu? Nehyolunuyor. Peki suya işemek kirletir mi suyu? Aslen kirletir değil mi? Peki diyorlar ki işte burada durgun suda yıkanma nehyi bir nehyin yanında zikredilmiştir. İşeme nehyinin yanında zikredilmiştir. O zaman madem ki ikisi aynı siyakta zikredilmiş, o zaman idrar suyu kirlettiğine göre diyorlar gusül de kirletir. Çünkü neden? Gusül olayı idrardan ayrı bir bab ama nehi noktasında aynı cümlede zikrettiği için Allah Resulü ikisi birbirinin hükmünü alır diyorlar. Madem ki idrar suyu kirletti, Madem ki idrar, demek ki yıkanmak da suyu kirletiyor ki ikisini aynı cümlede zikretti. Anladık mı istidlal noktasını? Ancak cumhur ulema buna iki yönlü cevap vermişler. Bunların bu istidlallerine. Diyorlar ki sizin bu istidlallerinize biz iki yönlü cevap veririz. Birincisi, öncelikle hadis zayıf. Bu hadis zayıf. Bu Sünenül Kübra'da İmam Beyhaki'nin de görüşüdür. Tamam mı? Hadisin zayıf olduğu yönünde. Hatta İmam Nevevi diyor ki Ebu Davud'da bu şekilde geliyor ya. Diyor ki Ebu Davud'da bu şekilde gelmiştir. İşte Muhammed İbni Acilan rivayetindendir diyor bu. İşte o da babasından rivayet ediyor. Ondan sonra Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den vesaire. Diyor ki İmam Nevevi ancak diyor Bukhari Müslim sahihlerine baktığımızda hadis şu şekilde geliyor. Diyor ki la yebulenne ahadukum fil ma'i daimi sümme yaktasilu minhu. Sizden birisi durgun suya işemesin. Sonra o sudan gelip de gusleder diyor. Hani sonra başkası gelir o sudan gusleder. Bak bu hadisle ilk hadis arasındaki fark çok acık değil mi? Evet. Bu hadiste ne diyor? Sizden birisi durgun suya işemesin. Bukhari Müslim'deki bu hadiste. Evet. Sonra gelir ondan ihtimalen ne olur? Gusleder. Evet. Ama öbür hadiste ne? Sizden birisi işemesin o ayrı bir bab. Bir de durgun suda gusletmesin o da ayrı bir bab. Yani nehin yanında zikretmiş gibi. O yüzden burada asıl hadis bu ikinci şekilde gelen sahih nokta. Sahih gelen hadis bu ikinci şekilde geldiği şekliyledir. Tamam mı? Hatta Müslim'in rivayetinde de şöyle bir rivayet var. Diyor ki la yaktasil ahadukum fil ma'i daim. Sizden birisi ne yapmasın? Durgun suda gusletmesin. Ve huve cünüp. Cünüp olduğu halde. Bak burada peki ne yok? Burada da işeyip işeme olayı yok. Yani o yüzden bunların dediği gibi gusülle nehi, yani gusülle durgun suda gusletmekle durgun suda işemek tek bir cümle şeklinde hiçbir zaman gelmemiş. Tamam. Hatta Ebu Hureyre'ye soruyorlar ki nasıl yapacak peki bu adam? Diyorlar ki işte yani bu eğer adam durgun sudan girip gusletmeyecekse ne yapacak diyor Ebu Hureyre. O da diyor ki avuçla alır öyle gusleder vesaire. Tamam böyle alarak. İçine girerek değil de alarak böyle gusleder diyor. Hatta şu lafı kullanıyor. Yetenavvelü tenavvülen falan. Tamam mı? Böyle alarak yani. O zaman diyoruz ki bu iki rivayet yani bu son hani Müslim'deki ve Bukhari Müslim'deki. Şimdi iki rivayet zikredik. Hem Müslim'de hem de Bukhari Müslim'de. Birisi muttafakun aleyh, birisi Müslim teferrüt etmiş. Bu iki rivayet Ebu Davud rivayetine muhalif rivayettir. Tamam. Hatta Beyhaki diyor ki hafızların Ebu Hureyre ashabından rivayetleri Buhari Müslim'deki rivayetlerdir diyor. Ebu Davud'daki rivayetler değil. Bunu El-Mecmu'da söyler mesela İmam Nevevi. El-Mecmu eserinde. Biz El-Mecmu'dan bahsetmiştik. Demiştik ki onu tamamlamadan vefat etti İmam Nevevi. Eğer onu tamamlasaydı bazı alimler diyor ki ümmete imam olurdu o kitap. Tamam. Bu birinci cevap. Hadisin zayıf olma noktası. Şimdi bak hadislerde var durgun suda gusledilmemesi o ayrı. Yine hadislerde var durgun suya işenip de o sudan abdest alınmaması o ayrı. Ama şu şekilde yok bunların dediği gibi. İşte hadiste diyor ki durgun suya işemeyin bir taraf ayrı. Sonra ikinci kısımda da diyor ki sizden birisi durgun suda gusletmesin. Gusletmesin ikisi aynı cümlede zikredilmiş. O yüzden birbirinin hükmünü alıyor. Bu şekilde gelmemiş cümlede. Tamam mı? Yoksa ayrı ayrı hüküm olarak gelmiş. Durgun suda gusledilmesin, durgun suya işenmesin. Tamam mı? Onda bir sorun yok. Şimdi ikinci cevap ne bunlara? Diyoruz ki hadi diyelim ki hadis sahih sizin dediğinize göre. Hadis sahih bile olsa yine istidlal yönünde bir zayıflık var. Nedir o istidlal yönü? Şimdi diyoruz ki nehide iştirak etmeleri. Tamam mı? Hükümde iştirak etmelerini gerektirmez. Ya şimdi onlar diyorlar ki hadiste ne diyor? Sizden birisi durgun suya idrarını yapmasın. Sonra ve sizden birisi de durgun suda yıkanmasın. Değil mi? Şimdi burada iki tane nehi var. Nehin ilk kısmı ne? Suyu pisletiyor idrar. O zaman diyorlar ki ikinci nehi de ne? Gusletme demek ki gusletmek de kirletiyor. Biz de diyoruz ki hayır. Gusledilmenin nefyedilmesi ve idrar edilmenin nefyedilmesi ikisinin aynı cümlede zikredilmesi ikisinin de pis olma hükmünü almasını gerektirmez. Tamam mı? Mesela şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Abi En'am suresi 141. ayeti bir zahmet açar mısın? Sen açana kadar ben söyleyeyim. Allah sen aç çünkü sen başından sonuna kadar oku ki anlaşılsın. Allah Kur'an'da buyuruyor ki: "Kulû min semerihi izâ esmera ve atu hakkahu yevme hasade. Yani işte işte meyve verdiği zaman, işte ürün verdiği zaman yiyin diyor. Yemeye başlayın Allah Azze ve Celle. Sonra onları topladığınız, o ürünleri topladığınız günde de o ürünün hakkını verin, zekatını verin diyor. Evet. Bak şimdi ne alaka gelecek? Oku bir ayeti baştan sona. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan odur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Şimdi bak şimdi güzel. Şimdi. Erhan abi çok ince bir sizinle noktası var. Şimdi bunlar dedi ki hadiste iki tane nehi var. Birincisi ney? Durgun suya işemek. Evet. İkinci nehi ney? Durgun suda gusletmek. Evet. Diyorlar ki ikisi de nehi. Madem ki ikisi nehi, o zaman ilk nehin sonucuna bakalım. İlk nehin sonucu neydi durgun suya işemek? Suyu kirletir değil mi? O zaman diyor ki ikinci nehi de o zaman suyu kirletmiş olur diyorlar. Hükümde birleşir. Biz de diyoruz ki hayır. Eğer bir ayette iki emir veya iki nehi varsa illa sonucunun aynı olacak diye bir kaide yok. Hükme sonuçta aynı hükme varacak diye bir kaide yok. Herkes kendine göre mustakil hükmünü alır. Tamam mı? Şimdi mesela buna örnek bu ayet. Şimdi Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Orayı oku bir daha. O hani hakkını verin olayı var ya. Oku. Baştan mı olsun? Yok o hani ürünü verdiği zaman yiyin ondan. Orayı oku. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Dur. Her biri meyve verdiği zaman ne? Senin bir tane bahçen var. Ürün veriyor bu. Ürün verdiği zaman ne diyor Allah Azze ve Celle ürün vermeye başladığı zaman? Yiyin. Meyvesinden yiyin. Sonra bak yiyin emir mi? Meyvesinden yiyin emir mi? Evet. Emir. Evet. O zaman Allah diyor ki bizim bahçemiz bize meyve verdiği zaman biz o meyveyi yemek zorundayız. Yemesek harama gireriz. Şimdi bak. Değil mi? Bu çıkıyor ortaya. Evet. Oku. Devşirilip toplandığı günde hakkının zekat ve sadakasını verir. Bak şimdi o zaman ayette iki emir var. Birincisi senin bahçen meyve verdiği zaman ne yapacaksın? O meyveyi yiyeceksin. Bu emir. Kulu emri. Kur'an'da ne diyor? Allah ve Resulü size bir şey emrettiği zaman ne yapın? Emrini yerine getirin. Ya, değil mi? Allah bir şey emrettiği zaman yiyeceğiz. Evet. Resul ne verdiyse alın. Neden nasıl hareket etse yasak olun. Resul emrederse emir vaciptir. Allah emrederse Allah emri vaciptir. Atiyullah ve atiyor Resul. Allah ve Resulüne itaat edin. Şimdi Allah bize emretti. Ne emretti? Meyveleri yememizi. Meyveyi yememizi emretti. Bu birinci emir ayette. İkinci emir ne? Meyve verdiği zaman hakkını vermemiz. Yani zekatını vermemiz. O zaman iki tane emir. Birincisi meyve verdiği zaman bahçeyi yiyeceksin. İkincisi zekatını vereceksin. Şimdi ikinci kısma bak şimdi. Zekatını verme olayı. Zekatı vermek farz mı? Zekat farz. Farz. Neden farz? Bu ayete göre sadece bu ayet zaten diğer naslar da açık ortada da sadece bu ayete göre de baksan farz mı? Farz. Çünkü ne? Emrediyor Allah. Allah'ın emri nedir? Yerine. Peki bir insan bu zekatını da verecek ya hani artık topladığı ürüne göre hesaplayacak verecek tamam mı? Bu zekatını verecek ya bu adama Allah bir şey daha emrediyor. Ne o? Yemesi. Peki yemesi farz mı bu adamın o meyveden? Bahçesindeki bir şey, kiraz vermiş, şunu vermiş, bunu vermiş mesela. Örnek. Farz mı bu adamın yemesi? İcma ulema, bütün bidat ehli ehli sünnet. İcmaen. 1400 senedir kimse muhalefet etmemiş buna. İcma farz değil adamın yemesi. Mübahtır. İster yer ister yemez portakalından. Tamam mı? Bunda bir sorun yok. İki, bir insanın ürününün bahçesinden yemesi için fıkıhta bir kayda var ona girmeyeceğim. O uzar. Yeri geldiğinde. Fıkıhta çok net bir kayda var. O kaydaya göre de zaten buradaki emir yani oradan yiyin emri aslında mübah olan. Yani emri değil yani. Farz olan emir değil. Tamam mı? Yani mesela ne gibi? Ey iman edenler cuma günü namaza koştuğunuz zaman cuma günü nida okunduğu zaman ne yapın? Allah'ın emrine icabet edin. Allah'ın zikrine koşun değil mi? Sonra yeryüzüne dağılın. Ney? Allah'ın rızkını arayın. Peki sen cumadan sonra çalışmak mecburiyetinde misin? Ama Allah emrediyor diyor rızkını arayın. Ne yapacağız? Ha o zaman burada fıkıh kaydeleri girme. Fıkıh okumadığın zaman, kayda girmediği zaman, mezhep imamlarının kitaplarını okumadığın zaman, mezhep kitabı okumadığın zaman her yerde toslarsın. Her yerde. Toslamadığın hiçbir kayda yok. O zaman bu ayete göre yeryüzüne dağılıp rızkımızı aramamız zorunda. Çok var böyle yüzlerce ayet getirirsin. O yüzden biz diyoruz ki bir insan fıkıh okuyacağı zaman ne yapacak? Mezhep imamın imamlarının, mezhep ashabının fıkhını okuyacak ki anlasın mevzuları. Ha, yani okumadan anlamaz mı? Anlanmaz mı fıkhı? Anlanır. Ama bir sürü engebe olur senin. Bir, kafanı çok vurursun sağa sola. Bazı alimlerin dediği gibi bu bir. İki, çok 5 senede öğreneceğini 20 senede öğrenirsin. Çok uzun müddetler harcarsın kendini ancak bir şeyler öğrenebilmek için. Üç, birçok mevzunun içinden çıkamazsın. Dört, fıkıhtaki bütün mevzun 3-5 mesele üzerinde döner. Bak mesela mesela bazı insanlara bak 3-4 tane mesele üzerinde hep konuşurlar tarih boyunca. Adam ilme başlıyor mesela 20 yaşında, ölüyor 60 yaşında. Fıkıh meseleleri 3-5 meseleden ibaret. Ölene kadar hep o konuşuluyor. Başka yok. Neden? Aşamaz. Kendini aşamaz. Tamam? Şey yapamaz. İlerleyemez. O yüzden diyoruz ki fıkıh usulü, fıkıh kaideleri, mezheplerin kitapları, imamları bunlar bize ne yapmış? Kayde vermiş. O yüzden biz diyoruz ki fıkıh öğrenmek için bir mezhebin usulüne tabi olursun. Bakın bu lafızdan ne anlıyorlar? Mutaassıp olursun. Bir mezhebi taklit etsin. Böyle bir şey yok. Tamam? İlim talebesi bir mezhebin usulünü takip eder. Fıkıh usulü okur. Bu bir, herhangi bir mezhebin yazdığı. Usulü okur ve usul okurken de onların bu usulleri ne fıkıh kitaplarında nasıl kullanmışlar? Öyle. Hani mesela sen diyelim ki kickboksa gittin, karateye gittin. Hoca sana öğreniyor. Birisi sana yumruk vurursa anlatıyor şimdi. Teorik olarak anlatıyor. İşte yumruk attı, eğildim böyle. Sen bunu uygulamadığın zaman, ne kadar başarılı olabilirsin? Senin karşına bir tane daha talebe koyacak. Tamam mı? Sana bir tane eldiven, ona bir tane eldiven. Tamam mı? Bunun gibi. Pratik yap ki sana öğrettiklerini tatbik edebilirsin, değil mi? Doğru mu? Fıkıh usulü de böyle. Mezhepler sana fıkıh usulü okumak bir kere şart, değil mi? Bütün alimler bunu şart koşmuş. Neden şart? Bir kere bunu ilk nereden başlamış bu? Telif adı altında selefimizden başlamış. Başlarında ilk İslam'da fıkıh usulünü yazan kim? İmam Şafii. Bak selefimizin menhecidir bu. Başlamış. Ondan sonra bütün alimler o menheci takip etmiş. Kimse muhalefet etmemiş. Ve herkes fıkıh usulü okumaya başlamış. Ve ne yapmışlar? Fıkıh usulü okumaya başlamışlar ve ne? Telif etmeye başlamışlar tarih boyunca. Ve alimler fıkıh usulünü şart koşmuşlar. Hatta münazara etmişler. Bir kişi önce fıkıh mı okuması lazım yoksa fıkıh usulü mü? O kadar önemli. Bunu İbn-i Hüseyin bile tartışmış bak. O kadar önem veriyorlar ki. İtilaf etmişler, o ayrı. İbn-i Hüseyin mesela tartışmış. Bir kişi önce fıkıh mı okuyacak yoksa fıkıh usulü mü? Yani ne kadar önemli ki bak. İbn-i Hüseyin bile tartışmış. Peki. Diyelim ki fıkıh usulü okuyacağız. Güzel. Bunda anlaştık değil mi? Demek ki İmam Şafii'den sonra bütün selef icma etmiş ki fıkıh usulü okumak lazım fıkıh anlamak için. Bütün selef icma etmiş demek. Yani bir selef dönemi gelmiş ve onda icma etmişler. Ne? Fıkıh usulü okuyacaksın. Peki hangi usulü okuyacaksın? 1400 seneden bugüne kadar mezhebe tabi olmayan hangi alim bir tane fıkıh usulü yokmuş? Fıkıh usulü yazmış. Yok. Hangisini okursan oku, hangi fıkıh usulünü okursan oku mutlaka yazarı ne onun? İster kaynak ister muasır. Yazarı ne onun? Yazarı bir mezhebe tabi ya da bir mezhebin usulünü okuyarak onu, o fıkıhı okumuş. O yüzden biz bir mezhebe bağlı olman lazımdan kastımız şu. Eğer sen fıkıh okumak istiyorsan, fıkıh talebesi olmak istiyorsan, öğrencisi olmak istiyorsan ne yapacaksın? Fıkıh öğrencisi olmak istiyorsan ne yapacaksın? Bir mezhebin usulünü okuyacaksın. Yani fıkıh usulünden başlayacaksın. Tamam? Fıkıh da öğrenirken bir mezhebin mutlaka fıkhını okuyacaksın. Bir kere baştan sona taharetten başlayacaksın işte. Giyime kadar vesaire tutacaksın. Ne yapacaksın? Fıkı okuyacaksın bir mezhebin. Eğer ilerleme kursuna iyi bir talebe olmak istiyorsan. Aksi halde fakih olamazsın. Çok nadirdir fakih olman. Delil ne? Tecrübe ortada. 1400 seneden bugüne kadar mezhep usulünü okumayıp da fakih olan kaç kişi gösterirsin bana? İki tane üç kişi. Ve bu iki üç kişi de demiş, bu iki üç kişiden de şunu diyenler olmuş biliyor musun? Ben çok düştüm kalktım. Çok ezildim. Ya baktığın zaman tarihte iki kişi ve üç kişi fakih çıkmış bir mezhebe tarih. İki kişi, üç kişi bak fazla değil ha. İki kişi ve üç kişi ve bunlar da tavsiye etmemiş ve bu iki üç kişi de hiçbir zaman diğerleri gibi fakih olamamışlar. O yüzden vakıaya baktığımız zaman diyoruz ki bize mezhep döneminden bugüne kadar bir tane fakih gösterin, koyun ortaya. Bu bir mezhebe usulünü okumamış, mezhep kitaplarının, fıkıh kitaplarını okumamış bir tane alimi. Bak, usulünü çıkar, kitaba dön, kitaba dön. Kitap olarak fıkıh kitabı okumadan 1400 senedir alim olan hiç yok. O iki kişi, üç kişi de dahil. Çünkü onlar bile olurken mezhep imamlarının kitaplarını okumuşlar. Sadece bir usule tabi olmamışlardır belki, o ayrı. Ama baktığın zaman vakiada fakih yok ya, düşünebiliyor musun? Ya şöyle bir tasavvur edebiliyor musun? Fakih yok ya. Bir İmam Şevkani'ye örnek verebilirsin mesela. O da nasıl fakih olmuş İmam Şafii? İmam Şevkani. Mezhep imamlarının kitaplarını okuyarak. Delil, Nevi Levter'e bak, dört mezhebin fıkhından bahseder hep, tamam mı? Onlarla yetiştirmiş kendini. Ha, sadece bir mezhebe tabi olma demiş. Onda da ki kastı ne? Mutaassıp olma. Ama bütün alimler onu reddetmiştir. Ne manada? Hiçbir alim temezhüb edinmeyi reddetmemiştir. Karşı çıkmamıştır. Hiçbir alim, İmam Şevkani dönemine kadar diyorum. Hiçbir alim, bin sene boyunca belki düşün ya. Hiçbir alim bir mezhebin usulüne tabi olmayı reddetmemiştir. Hem de selef alimlerimizden bahsediyorum ve bidat ehlinden de bahsediyorum. Bak düşün. Reddetmemiştir, bilakis teşvik etmişlerdir. Çünkü fıkıh öğrenmek istiyorsanız usul okuyun demişler. Usul okuduğun zaman da nasıl usulü tatbik edeceksin? Hani dedik ya, karate öğreneceğim, bir de tatbik edeceğim. Bu usulü okuyacağım ve bu mezhep imamları fıkıh kitaplarında bu usulleri nasıl, usul fıkıhtaki bu kaideleri nasıl tatbik etmişler, onları işleyeceksin ki anlayasın diye, tamam mı? Yoksa bizim mezhepten kastımız bu. Bir usul okuyalım ki fıkıh anlayalım. Yoksa anladığımızı zannederiz. Tamam mı? Ve hayat boyunca da konuştuğumuz meseleler 3-5 meseleye geçmez yani. Anladın mı? Evet. O zaman o ayeti bir daha oku inşallah abi. Başlar mı? Hı. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan odur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını, zekat ve sadakasını verin. Meyvesinden yiyin. Toplandığı zaman da ne? Hakkını verin. Hakkını vermek yani zekatını vermek. Zekatını vermek ne? Farz. Şimdi burada ürünü yemek emri hangi emirle yan yana zikredilmiş? Yayın emri. Yayın emriyle. Şimdi biz bunlara soruyoruz. Hani bunlar dedi ya, işeme emriyle, işemeden nehyolunmayla, yıkanma nehyolunma aynı cümlede zikredildiği için aynı hükmü almışlar. Peki biz diyoruz ki o zaman bu ayete de aynı hükmü verin. O zaman bir insan bahçesinden yemek, bahçesi ürün verdiği zaman onu yemek farz adama. Yemek zorunda. Bunu diyor musun? Bunu diyemezler şimdi. Kimse diyemez bunu. Tamam mı? Kimse diyemez. Ama bak, diyeceğiz ki sizin kaidenize göre bu yemek de farz olması lazım. Çünkü ikisi de aynı cümlede zikredilmiş. Bak ne diyor? Diyor ki ürün verdiği zaman meyvesinden yiyin. Emir. Toplandığı günde zekatını verin. Zekatı vermek farz. O zaman yemek de mi farz aynı cümlede zikredildiği için? Yok. Demek ki aynı siyakta zikredilmesi eğer cihetler ayrıysa hükümde bir olmasını gerektirmiyor. Evet. Tamam. Burayı anladık mı? Her emir vücubiyet ifade etmez. Tamam. Karineleri vardır fıkıh usulünde. Mesela şimdi bir örnek vereyim kaydı. Mesela diyelim ki bir şey vacip, bir şey mübah. Yani yapıp yapmamakta serbestsin bir şey, tamam mı? Sonra bir emir geldi bir şey için, tamam mı? Bir emir geldi. Bu fıkıh usulünde kaydedir, bak tekrarlıyorum. Bir şey mübah kılınıyor din tarafından. Yani serbestsin, ister yap ister yapma, tamam mı? Şimdi benim bakkaldan çikolata alıp yemem gibi. İster şimdi yerim ister yemem. Allah emretmemiş ye veya yeme diye. Tamam, mübah. Açlıktan ölüp ölmem o ayrı. Tamam. İşte o yüzden İslam'da bir şey mübah kılınmışsa, yani mübahsa. Tamam mı? Yani yapıp yapılmaması serbestse. Sonra bir emir gelmişse. Sonra o emirden sonra. O emirin sonucu. Yani o emirin oluşumu bittikten sonra tekrar aynı şeyi zikredilirse. O zaman o emir olmaktan çıkar, mübahlığa döner. Bu fıkıhta kaydı. Yani ne gibi? Mesela Allah Kur'an'da mesela cumadan önce alışveriş yapmak neydi? Yani cumadan önce rızkı aramak neydi? Farz mı? Mübah. Cumadan önce değil mi? Mübah. İstersen o gün işe çıkmayabilirsin. Evet. Haftada o gün kendine tatil ayıramaz mısın? Cumadan önce ayırırsın. Evet. Cumadan önce hatta selefin şeyindendir bu, menhecindendir. Cuma günü işten tamamıyla teferruk ederler çoğu ilim adamı. Hatta dersleri bile vermezlermiş seleften bazı kısım. Ders bile vermezler. Ki Suud'da da o uygulanıyor yani. Cumadan önce hiç ders vermezler falan. Değil mi? Erkenden cumaya gitmek için falan, tamam mı? Biliyorsun yani ne kadar faziletli. Kim diyor birinci saatte gelirse deve kurban etmiş vesaire. Hadisleri biliyoruz vesaire. Şimdi cumadan önce ne? Bu fıkıhtaki kaideyi vermek için anlatıyorum. Örnek veriyorum. Cumadan önce alışveriş yapmak, Allah'ın rızkını aramak ne? Mübah. Peki bir emir geldi. Nedir o? Cuma günü nida olduğu zaman koşman. Evet. Sonra şimdi nida bitti. İmam hutbeyi verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. O oluşum bitti mi cuma oluşumu? Bitti, emri bitti. Sonra yeni bir emir geldi. Aldım. Bak şimdi yeni emir ne? Rızkını ara. Şimdi o yüzden diyorlar ki emrin sonrasıyla öncesine bakarız. Bu cumadan önceki çalışma rızkı, rızık olayı, rızık arama olayı neydi? Mübah. O zaman cumadan sonra emir varsa yine cumadan önceye döner. Emirden önceye döner. Bu fıkıhta kaydı. Bir sürü örnek var Kur'an'dan ve sünnetten böyle. Bir sürü. Tamam. Bir sürü örnek var. Yani yine mübahlığa döner. Bu fıkıhta kaydı. Tamam mı? Mesela işte böyle kaydeleri çözmediği zaman birçok mesele sana işgal olabilir. Tamam mı? Yani Allah ve Resulü yüzlerce ayet örnek verebilirsin. Yüzlerce hadis örnek verebilirsin. Allah ve Resulü emrediyor. Tamam mı? Ama o emir farz olan emir değil. Müstahap olan emir. Bu da karinelerle anlaşılır ancak. Tamam mı? Başka bir nasla anlaşılır. Fıkıh usulünden böyle çıkarılmış kaydelerle anlaşılır. Tamam mı? Kur'an'dan sünnetten istilal edilerek. Anladık burayı. O zaman diyoruz ki demek ki bu hadis sahih bile olsa sizin dediğinize ne? Delalet etmez. İkinci delil. Bunlar bir delil daha getiriyorlar. İşte Ebu Umame'den geliyor hadis. İşte o diyor ki işte Amr ibn Abese'te Sülemi var, tamam mı? Diyor ki hadiste sizden biri, bu Müslim'de hadis, işte abdeste yaklaşır da işte mazmaza ederse, sonra istişak ederse, sonra suyu sümkürürse vesaire, sonra yüzünün, ağzının ve burnunun hataları dökülür falan hadisleri var ya. Evet. Hani işte sen abdest aldıkça hataların dökülüyor, Müslim'deki uzun hadis var ya. Evet. Onu zikrediyorlar, tamam mı? Hadis baştan sona söylemeye gerek yok. Maruf. İşte yüzünden dökülür. Ağza işte kolundan dökülür vesaire anlatıyor sonuna kadar. O zaman ne diyorlar ki? Hadise baktığımızda sizden birisi şey yaptığı zaman, abdeste yaklaşırsa ve abdest azalarını yıkarsa oradan neler dökülürmüş? Hatalar dökülür diyor, değil mi? Hatalar döküyor. Peki ne gibi istidalleri var buradan? Bu hadisten. Diyorlar ki işte bu hadis abdest için kullanılan o suyun pis olduğuna delalet eder. Yani abdesti kullandıktan sonra o su artık pis olduğuna delalet eder bu hadis. Neden? Çünkü diyorlar ki bu hatalar nedir? Necasettir. Hatalar diyor pistir. Tamam mı? Hata pisliktir diyorlar. Hanefi mezhebi. Bu necaset ile bitişen su da pislenmiş olur diyor. Hatalar pis değil mi? Pis. Hatalar dökülere bu su da bitişti? Hatalara bitişti. O şey değil mi? Zahir. Manevi hata değil mi diyorsun? Değil mi? İşte zaten öyle cevap vereceğiz de. Şimdi onlar getiriyorlar bunu, tamam mı? Diyorlar ki bu hata necasetle bu hatalar pistir. Hatalar pis, hata bir pisliktir. Evet. Günah bir pisliktir. Evet. Günah pislik olduğu için bu su da diyor günahla ve pislikle bitiştiği için diyor, o zaman o su da kirlenmiş olur, tamam mı? Ancak cevap veriyoruz bunlara birçok yönden. Diyoruz ki bir kere günahlar hissi bir şey değil ki suya karıştığında tesir etsin. Hissi bir şey değil. Biz ne kayda getirdik? El hukmu yeduru ma'a illetihi vücuden ve ademen. Yani bir hükme bakarız. Onda illet varsa o zaman hükmü alır. Yoksa yoktur. Şimdi al hani o hatayı göster, o pisliği göster suyun içinde. Hani nerede pislik? Kokusu mu değişti, rengi mi değişti, tadı mı değişti? Nerede bu pislik? El hukmu yeduru ma'a illetihi vücuden ve ademen. İllet varsa hüküm vardır. İllet yoksa hüküm yok. İllet ne? Pislik illeti. O zaman o illeti göstereceksin ki biz de pis hükmünü verelim. Hani o illet yok ki ortada. Hani gözle görülür değil, elle tutulur değil, koklanır değil, rengi yok, bir şey yok. O zaman diyoruz ki bu günahlar hissi pisliktir, necasettir. Manevi necasettir. Hissi necaset değil ki suyu pislesin. Tamam mı? İki, biz bunlara diyoruz ki siz bunlara pis necaset. Alimler falan acayip münakaşa ediyorlar. La ilahe illallah. Diyor ki mesela bizim mezhep, Şafii mezhep falan onlara cevap verirken diyorlar ki ya şimdi kul günah işlediği zaman sen kula diyor musun ki bu günah işledi bu pistir. Bu kul pistir, günah işliyor. Yani hissi pistir. İşte sen bir fasığın elini tuttuğun zaman, elini sıktığın zaman elini yıkamak zorundasın. Neden? Çünkü bu fasık bu fasık günah işliyor. Tamam mı? Günah işlediği için fasık da pis oldu, hissi pis. Sen de onunla tokalaştığın zaman elin pislendi, elini yıka. Bunu diyor musun? Demiyorsun. Tekfircilerin bir avukatı varmış ya, ben görüyorum gerçekten. Adam eldiven giyiyor. Müşrikün necis, müşrikler necis dedi. Bunlar neyse manevi pislik, tamam mı? Ha, o yüzden diyoruz ki eğer buradaki hata günahtan maksat hissi olsa o zaman fasıklar yandı. Allah, fasıklar namaz da kılamaz o zaman. Çünkü namaz kılanın ne yapması lazım? Temizlenmesi lazım adamın, tamam mı? Diyelim ki adam abdest aldı, temizlendi. Sonra bir günah işledi, bu adam namaz kılamaz. Üzerinde necaset var çünkü adamın. O mantıkla baktığın zaman, tamam mı? Evet. Çünkü bir kul şimdi günah işlediği zaman bu pis oldu denir mi bu kula? Hani hissi pis olarak. Denmez. Nereden çıkardınız o zaman bunu, tamam mı? Mesela onlara şöyle diyoruz. Şimdi diyoruz ki o mantıkla bakarsan, şimdi başka bir şeyle gelelim. O mantıkla bakarsan sizin mantığınızla. O zaman diyelim ki şöyle bir kul var diyelim. Bir tane kul, tamam mı, fasık. Bu namaz kılamaz o zaman. Çünkü neden? Namaz kılan bedenini temizlemesi lazım. Size göre de günahlar hissi bir pislik olduğu için bu adam yandı. Bütün adamın dalağı, böbreği, ciğeri, içerideki damar, kanlar hepsi pis. Temizleyemeyecek adam helak oldu. Bedeni, derisi, merisi hepsi pis adamın. Saçı kesecek, komple atacak, gözlerini çıkaracak, kirpiklerini, her yeri pis adamın. Günah işliyor çünkü adam. Gözüyle bakıyor, göz günah işliyor. Eliyle bir günah işliyor, ayağıyla bir yere gidiyor, bir günah işliyor vesaire. Adam her yeri pis oldu şimdi adamın. Hissi pis. O zaman bedeninde pislik bulunan da namaz kılamayacağına göre fasıya namaz kılmak yasak olur o zaman. Helak olur adam. Ama şimdi onlar mantıken yaklaşıyor. Ne diyorlar biliyor musun? Diyorlar ki, hayır abicim, o fasık da olsa şimdi abdest aldığı zaman günahları dökülecek ya. O zaman bedendeki pislikleri dökülmüş olacak. Biz diyoruz ki tamam. Yine öyle de çek, yine çıkamayacağınız bir yer var. Neden? Diyelim ki bir tane fasık. Günah işlediği için bedeni pis oldu ya size göre mesela. O mantıkla bakacak olursak. Bedeni pis oldu. Peki bu abdest aldı, diyelim ki bütün bedendeki pislikler döküldü. Tamam mı? Bedendeki pislikler döküldü mesela. Peki abdest aldıktan sonra diyelim ki camiye gidene kadar yolda da bir kadına baktı, günah işledi. Şimdi ne, pislendi mi onun bedeni? O zaman sizin bu mantığa göre o adam o abdestle namaz kılamaz. O adam namaz kılamaz. Tekrar abdest alması lazım. O günahın dökülmesi için. Yani kadına bir insan camiye giderken baktı, tamam üzeri pislendi, namaz. Bunu mu diyorsun? Bunu da diyemezsiniz. Anladın mı? Demek ki bunların hepsi ne? Manevi pislik, hissi pislik değil. Evet. Eğer manevi hissi pislik olsa dünyada var ya, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den başka herkes namazdan yasaklanması lazım. Çünkü herkesin de ufak da olsa işlediği günahları var. Evet. Tamam mı? Helak olur, ümmet gider. O yüzden buradaki maksat ne? Hissi pislik. Ki onlar da zaten bunu demiyorlar biliyor musun? Hani günah işleyen bir insan namaza duramaz da demiyorlar yani. Sadece onun şu kısmında söylüyorlar. Biliyor ki sı kısmındaki nasıl işte hissi pislik derse sonucu buralara çıkıyor. Yoksa onlar demiyor yani günah işleyen bir insanın bedeni kirlenmiştir. O yüzden namaz kılamaz. Bunu demiyorlar. Ama diyorlar ki günah işleyen bir insan hataları dökülür. Bu hatalar da sanki böyle şey gibi yansıtıyorlar bize. Hissi pislik suyla birleşmiş, su da pislenmiş. Anladın mı? Öyle derseniz çıkamayacağınız 10 tane kapı olur diyoruz biz size. Tamam mı? Evet. Şimdi bunların başka deliller de getiriyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi diyorlar ki hadesi kaldırmak için diyorlar su kullanmaya biz ne ismi veriyoruz diyorlar. Şimdi Erhan abi sen abdestsizsin. Evet. Senin üzerinde ne var şimdi? Hades. Hadesi kaldırdığın zaman suyla ona ne ismini veriyoruz biz? Taharet ismini veriyoruz. Değil mi? Evet. Peki taharet neyin zıttı? Necasetin zıttı. Şimdi öyle bak olaya, şimdi anlayalım. Onlar diyorlar ki hadesi kaldırmak için su kullanmak taharet diye isimlendirilir. Allah'ın dediği gibi. Allah ne buyuruyor Kur'an'da? İn kuntum cunuben fettahvaru. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Şimdi Allah cünüpten arınmaya ne ismi vermiş? Taharet ismini vermiş. Evet. Diyorlar ki taharet ancak necasetten temizlenmeye denir diyorlar. Anladın mı istila? Güzel değil mi burası? Taharet ancak neye denir diyorlar? Necasetten temizlenme. Demek ki sen necasetten temizlendiğin zaman necasetten temizlendiğin zaman taharetlenmiş oluyorsun. İşte o taharetin senin neyini alıyor? Necasetini. O zaman o aldığı şeyler necaset hükmünde oluyor. Tamam mı? Biz cevap olarak diyoruz ki birkaç yönden cevap veriyoruz bunlara. Birincisi diyoruz ki bu abdest taharet diye isimlendirilmiştir. Çünkü kul bununla günahlardan temizlenir. Tamam, manevi pislikten. Çünkü abdestteki asıl maksat, abdestteki maksat günahlardan temizlenme olayıdır. Evet. Şey, hissi pislikten temizlenme olayı değildir. Evet. Çünkü size tabiri caizse 150 bin yerden reddiye veririz. Helak olursunuz böyle derseniz. Yani böyle yapmayın. Neden? Bu abdest taharet diye isimlendirilmiştir. Çünkü bu hatadan dolayı hissi pislik diye değil. Çünkü neden? Diyelim ki bir insan banyoya girdi. Sabunla, tamam mı? Güzelce ne şampuanlandı, sabunlandı, tertemiz yaptı kendini adam. Tamam mı? Ama bu adam abdestsiz. Sen bu adama diyebilir misin ki namaz kılabilirsin bununla? Yok. Neden? Daha abdest almamış. Peki sen şimdi bu adam tertemiz olduğu halde abdest aldığı zaman o adam pislikten mi temizlenmiş denir? Yok, zaten adam az önce tertemiz yaptı. Evet. Ama buna rağmen abdest alması lazım. Değil mi? Demek ki o hissi pislik değil. Abdestten kasıt. Eğer hissi pislik olsaydı bedeninde pislik bulunmayan bir insan abdestsiz olsa bile namaz kılabilirdi. Evet. Çünkü üzerinde taharet var adamın. Tamam mı? Hepsi öyle. Ha. Yani diyoruz ki bu kul bununla günahlardan temizlenmek içindir. Evet. Zikrettiğimiz hadis üzere, hadiste de zikretti ki yani günahlardan arınır Müslim'deki hadis. Evet. Bu hissi kirlerden yani temizlenme, taharetlenme değildir kesinlikle. Çünkü mesela bir kişi mesela banyoda güzelce ne tüm bedenini sabunla yıkasa tertemiz olur. Ama bu kişi abdestsizse bedeni temiz olduğu halde abdest alması gerekmez mi? Gerekir. Çünkü abdestte niyet kiri almak değil, kirden arınmak değil. Çünkü o adam hiçbir kir olmadığı halde, o temizlenen banyoda var, hiçbir kir olmadığı halde yine abdest almak zorunda değil mi? Evet. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Hureyre'ye dediği gibi ne diyor? İnnel mu'mine la yencus. Mümin pis olmaz. Yani müminde ne? Hissi bir pislik yoktur. Tamam mı? Hı. Halbuki müminde hissi kir olur mu? Hissen kir olur mu? Mümin pis olur mu? Olur. Doğru. Mümin hissen pis olmaz mı? Olabilir. Olur. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki pisliği izale edin. Evet. Tamam mı? Demek ki mümin pis olur. Ama nasıl Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre diyor ki mümin pis olmaz? Şimdi hadisi baştan alalım. Şimdi hadiste ne diyor? Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh Medine sokaklarında dolaşıyor cünüp. Evet. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Utandım ona bu halimle yaklaşmaya. Yani yolunu değiştiriyor gidiyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tabii bunu görüyor. Gidiyor guslediyor geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neredeydin ya Ebu Hureyre? Diyor ki ya Resulallah pistim, sana bu halimle yaklaşmayı uygun görmedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Subhanallah, mümin pis olmaz. Tamam mı? Halbuki mümin hissi olarak pis olur mu? Olur. Değil mi? Hissi olarak pis olur. Ama buna rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Mümin pis olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani mümin manevi olarak pis olmaz. Şeyin temizlenmesi, cünüplüğün, yani buradaki manevilikten kastımız ne? Mesela müşriklerin necis olması. Tamam mı? Müslümanlığın tahir olması. Budur. Tamam mı? Aksi halde mümin pis olmaz. Tamam mı? O yüzden diyor ki siz böyle yaklaşırsanız mahvolursunuz yani bu olayla. Bu olmaz. İki, bunlara mesela başka bir reddiye yönü de var. Mesela diyelim ki kişi taharet üzere olduğu halde yenilediği, tazelendiği abdestine de taharet denmez mi? Şimdi bunlar, diyelim ki bir kişi, bunlar ne dedi? Bak şimdi abi. Bunlar dediler ki, birisinde hades varsa, o hadesten temizlendiği zaman, abdest aldığı zaman ona taharet ismi verir. O yüzden ne olmuş olur? Bedenindeki küçük hades gider ve o su pislenmiş olur. Biz de diyoruz ki, kişi diyelim ki bir insan taharetli. Buna ne diyeceksin o zaman? Abdesti var. Tazeliyor bu abdesti. Anladın mı? Tazeliyor bu abdesti. Peki buna da taharet denmez mi? Şer'an buna da taharet denir. Anlatabiliyor muyum? Buna da taharet denir. Ne yapacağız o zaman? 3. Mesela eğer abdestsiz kişi necis olsaydı. Mesela diyelim ki abdestsiz kişi. Bu kişiyi namazda taşımak caiz olur muydu? Olur muydu? Diyelim ki bir kişi abdestsiz. Buna göre abdestsiz insan pis. Mantığıyla bakacak olursak. Hissi pis. Üzerinde pislik olan bir insan namaz kılar mı? Kılması caiz mi? İcma'en caiz değil mi? Senin üzerinde bir pislik var elbisende, bedeninde. Evet. Onu gidermen lazım. Evet. hayız kanının temizlenmesini söylediği gibi mesela. Değil mi? Bedevinin bevrine su dökülmesini emretti gibi vesaire. O zaman bedende pislik olduğu zaman temizlenmek şart değil mi? Şart. O zaman kişi bedeninde pis olduğu halde namaz kılabilir mi? Kılamaz. O zaman bunlara göre abdestsiz bir insan pis ya, hissi pis ya, bedeninde hissi pis var ya, o zaman abdestsiz olan bir insanı sen namazda taşıyamazsın. Şimdi ufak çocuklar abdestsiz mi? Abdestsiz. Bunlara göre mükellef olup olmaması mı ölçü, yoksa abdestli olup olmaması mı? Abdestli olup olmaması. Ufak büyük fark etmiyor. Şimdi küçük çocuk abdestsiz değil mi normalde? Küçük çocuklar abdestsiz. Abdest almamışlar yani, değil mi? Abdest alsa ne âlâ da, şimdi ufak bir çocuğu düşün, bebek. Ha, abdest almıyor şimdi değil mi? O zaman sen bunu namazda da taşımaman lazım. Doğru mu? Çünkü o hissi olarak pis. Üzerinde bir pislik bulunmaması lazım. Ama Nebi Sassan çocuklarını namazda taşımış. Abdestsiz çocukları. Değil mi? Mesela Nebi Sassan'ın Ebu'l-As'ın kızı var. Umame. Ebu'l-As radıyallahu anh var. Onun kızı var. Umame. Omuz Subhanallah, hatırlamıyorum ben şeyi. Ebu'l-As. Neyse, onun kızı var. Tamam mı, bir tane? Onu omuzun üzerine alıyor. Sahabe diyor ki onu yani omuzu üzerine almış yanımıza geldi diyor Allah Resulü için. Ve diyor ki namaz kıldırdı diyor Allah Resulü. Rukiye vardığında diyor Umame'yi yere koyuyordu. Kalktığında diyor onu kaldırıyordu diyor. Evet. Şimdi o zaman Allah Resulü pislik taşıyor bunlar üzerinde. Bedeninde, elbisesinde, onunla namaz kılıyor ki bu caiz değil. Abdestlik ne pislik, tamam mı? Yani diyelim ki bu abdestsiz kişi pis. Görüyorsun alimler subhanallah, acayipler yani. Diyelim ki bu abdestsiz kişi pis. Eğer abdestsizlik hissi necaset olsaydı diyoruz bunlara, onu taşımak caiz olmazdı. Çünkü üzerinde necaset varken icmaen namaz kılmaz. Doğru mu? Mesela, affedersin mesela, sırtında bir poşet pislik düşün. Bir poşet var, içinde büyük pislik var. Tamam mı? Bunu sırtında taşıyarak namaz kılabilir misin? İcmaen kılamazsın. Neden? Üzerinde pislik taşıyamazsın. İşte bunların kavmine göre, işte bu çocuklar abdestsiz olduğu için hissi pislik var ya abdestli insanda. O zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sırtında bilmem kaç kilo, işte o ufak çocuk diyelim ki 7-8-10 kiloydu. 10 kilo pislik taşımış. Olurdu. Helak olduk yani. Ha? Sonra başka reddiye. Çok. Eğer bu abdestten abdest azalarından damlayan akan su pis olsaydı, o zaman sen hiç namaz kılamazdın. Neden? Nereye damlıyor bu elbiseler? Elbisene damlıyor, üstüne damlıyor. Var mı korunabilecek kolay kolay? Biz diyoruz ki bunlara. Sıçrıyor. Biz diyoruz ki bunlara, ya siz, bir insan abdest aldığı zaman kendi azasından düşen su elbisesine gelse, o elbiseyle namaz kılar diyor musunuz? Onlar kılar diyor, biliyor musun bunlar? İşte kendinize çelişmiş oluyorsunuz o zaman. Anladın? Yani kendinize çelişmiş oluyorsunuz. Kılmaması lazım. Çünkü elbisesi kirlendi adamın, o elbiseyi yıkaması lazım. Veya bir insan abdest alıyor. Yandaki arkadaşının üzerine sıçradı bir damla, iki damla, üç damla neyse, o adamın elbisesi ıslandı. O zaman o adam elbisesini değiştirmesi lazım vesaire. Tamam, o zaman diyoruz ki Allah alem bu görüş ney merdut. O zaman geriye iki görüş kaldı. Neydi iki görüş? Pis diyenlerin görüşü racih değil. Zayıf bir görüş. İki görüş kaldı. Birincisi tahir diyenler, ikincisi tahur diyenler. Tahur diyenler de ne dedi? Mekruhtur dedi. Ama taharette mekruh, necasette mekruh değil. Şimdi bunların delillerini bir dahaki derste mi kaldığımız yerden devam edelim, bence de. Değil mi? Yani gözler düştü iyice. Ben de yoruldum hakikaten. Yani kaç saat? 3 saat falan uykuyla duruyorum ben de. Zaten 1 saat 20 dakika falan, daha da fazla belki şey yaptık. Usulü selase yaptık. Şey, yaklaşık 2,5 saattir ders yapıyoruz yani, elhamdülillah. Şimdi o zaman önümüzdeki derste ne yapacağız inşallah? Bu üç görüş zikrettik ya. Birincisi dediler ki pis. Onları anlattık. Dedi ki bu racih değil yani bu görüş. Tamam, tercih edilmiyor bu görüş. Mercuh bir görüş. Tercih edilmeyen bir görüş. Geriye iki görüş kaldı. Birincisi tahirdir diyenler ve tahurdur diyenler. Tahir ne demekti? Temiz olup temizlemeyen su. Yani bir insanın bedeninden sular düştü. Bu su temizdir ama temizlemez. İkincisi de demişlerdi ki bu su tahurdur ama kullanılması mekruhtur. Ama neyde mekruhtur? Yine bir taharet için kullanılması mekruh. Yoksa necaseti temizlemek için mekruh değil. Bir görüş daha ekleyeceğiz biz ona ki onu biz tercih edeceğiz inşallah. Diyeceğiz ki hayır, su temizdir. Onunla abdest alınır. Onunla necasette ki onu bazı fukahalar da söylemiş zaten. Tamamen tahurdur. Onunla tamamen tahurdur. Onunla abdest alabilirsin. Mekruh de değil. Necaset de onunla ne yapabilirsin? Giderebilirsin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şey vardı değil mi? Hadisi vardı bununla ilgili. Onun artık suyuyla abdest alabilirsin. İşte onlara geleceğiz. Onlara geleceğiz işte. Orada işgaller var biraz. Evet. Tamam. Hadi vallahu alem ve sallallahu ala nebihine Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem.